जब दिन के साहे ढलते हैं और शाम बेचारी आती है, दिल छुप के रोता है जब याद तुम्हारी आती है।